efektif bas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pas'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programda geçen hafta söylediğimiz gibi 2014 yılı Efektif Pas programı için nasıl geçti? Konuşacağız. 2014'te Efektif Pas programında neler yer aldı, neler konuşuldu, hangi konulara fazlasıyla ehemmiyetle basıldı. Yani üzerinden gideceğiz. Yani yılın bir de yeniden değerlendirilmesinin yine bizim mesrebimizden okuması diyelim hatta. Evet, yani geçen programda 2014'teki spor olaylarını bir göz atmıştık kendi bakış açımızla. Onları da olayları değerlendirmiştik. Bu sefer ise Efektif Pas'ta 2014'te neler olduğuyla başlayacağız. Yapacağız bugünkü programı. Ben bütün programlara bu vesileyle tek tek bir kulak verdim. Hızlı hızlı dinlediğimi söylemem lazım açıkçası hepsini. Ancak şöyle bir derleyip topladığımda hangi ana konularda konuşmuşuz Efektif Pas programında 2014'te tek tek bir sayalım onları. Büyük organizasyonlara fazlasıyla değinmişiz ve ama onların toplumsal ve sosyolojik etkilerini konuşmuşuz. Özellikle Ocak, Şubat ve Mart ayında Rusya'da gerçekleştirilen Soçi Kış Olimpiyatlarına değindiğimizi söylememiz lazım. Soçi Olimpiyatlarında biliyorsunuz ki geçtiğimiz Ocak ayında ve Şubat ayında da sonlanmıştı. Başlayıp oldukça yolsuzluklar gündeme gelmişti. Fazlasıyla stadyumlara yapılan harcamalardan bahsediliyordu. Paraların nereye gittiğine dair soruşturmalar vardı. Onunla birlikte sporcuların cinsiyet eşitsizliğine maruz bırakılması vardı. Bu da neydi? İşte eşcinsel sporcular lütfen buraya gelmesin. Geliyorlarsa da burada öyle eşcinsel münasebetlerde bulunmasınlar gibi telkinler vardı. Rusya'da bir yasa çıkmıştı bununla alakalı. Bu yasa gereği de zaten orada eşcinsel birlikteliğin, ilişkinin yasaklandığı konuşuluyordu. Zaten hani 50 milyar dolarlık maliyetiyle bütün insanlık tarihinin en pahalı olimpiyat oyunları düzenlendi. Bir kış olimpiyatı için inanılmaz rakam ki yaz olimpiyatlarına geçti. En pahalı Çin olimpiyatına geçmişti. Yani baştan sona temiz olmayan bir olimpiyat olduğunu söyleyebiliriz. Yani kar beyazı çok da etkin değildi belki Soçi'de. Evet ama ki karın da çoğu da Sibirya'dan taşımaydı bu arada, onu söyleyelim hatta. Evet evet, hatta yapay olduğu da yerler vardı. Yani işte ki Soçi taşıma, yapay. Rusya'nın güneyinde tatil kalıyor. Yeri yani yaz Karadeniz kıyısı ve orada aslında çok da kar fazla rastlanmıyor. Yani evet işte diyebiliriz. Deniz kıyısında kayak yarışları yapıldı. Yani saçma ya, Rusya'da bir yerde yapılmayacaksa orası Soçi olmalı aslında. Evet yani şu olayları hakikaten bence bir türlü beceremedi dünya. Hı hı. Bu büyük organizasyonları yapanlar. Yani kışsa soğuk iklim neredeyse gidin orada yapın arkadaşım. Yani şimdi gidip işte ne bileyim Japonya'da sıcak iklimin olduğu bir yerde ya da işte Brezilya'da kış olimpiyatı düzenlemeyin mesela, atıyorum. Katar'da Dünya Kupası düzenlemeyin. Düzenlemeyin yani. Uygun iklim şartları neredeyse orada düzenleyin. Çok da zor hangi değil yani. Hangi ülkede varsa bu, her ülkede öyle paylaştırın. Yani kış olimpiyatı kış mevsiminin olduğu ülkede yapılsın. Neden şimdi gidip yapay karla uğraşılıyor ben anlamıyorum ama tabii ki anlatılacak çok bir ufak bir nedeni var. Ekonomik nedenler, yapay kar üreticileri de kazansın diye hepsi. Ama eskiden mesela böyle 90'lı yıllarda Lillehammer şehrinde, Norveç'in çok küçük bir şehir yani nüfusu 10 bin 20 bin civarı, kış olimpiyatı yapılmıştı. Hani buna da ben artık tesadüfen yani arada böyle güzel karar veriyorlar. Yani, Norveç'te de yapılsın. Güzel bir şeydi ama ben onu destekliyorum yani. Evet. Bu konuyla birlikte şöyle devam edebiliriz. Spor ve cinsiyet eşitliği, eşitsizliği üzerine değindik bir hayli. İşte Thomas Hitzlsperger eşcinsel olduğunu açıklamıştı ki biz de geçen sene Geçen haftaki programda kendisini yılın sporcularından biri olarak belirlemiştik. Onunla birlikte Halil İbrahim Dinçdağ'ın davasına değindik, takip ettik. Evet. Onun davası da hala devam ediyor. Hala takip etmeye devam edeceğiz. Biz de yanılmıyorsam Nisan ayına ertelendi. Evet, duruşmaları yerine takip edebiliriz. Çağlayan da yapılıyor. Hı hı. Lefter, Küçük Andonyadis, Hrant Dink, Alexander Dadyan, Cengiz Göllü, Metin Oktay gibi büyük spor isimlerini anmayı ihmal etmediğimizi hatırlatalım. Lefter'in 13 Ocak'ta ölüm yıl dönümü programı yapmıştık. Evet, evet. O da yaklaşıyor. Lefter'in hı hı. ölüm yıl dönümü yine önümüzdeki günlerde o konuyu tekrar belki hatırlatabiliriz sizlere. Elektronik biletle tabii yılı açmışız tabii bir kez daha ve hani her ayda dinlediğim programlarda değindiğimiz konulardan bir tanesi. Onunla birlikte spor ve siyaset ve tribün olaylarını bir hayli konuşmuşuz. Taraftar Hakları Derneği ile yanılmıyorsam hı hı. en az 3 veya 4 kere bağlantı yaptığımızı söylemem lazım. Evet, sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Hem Devrim Cem'le hem de Burkal Efe Sakızdoğlu'yla telefon bağlantılarımız oldu. Spor ve siyaset konusu demişken geçen haftalarda da hatırlayacaksınız çarşı davası vardı. Çarşı davasına avukat, müdahil avukat olarak, gönüllü olarak katılan Tamer Doğan'la görüşmüştük. Voleybola bir hali değindiğimizi söylemem lazım. Voleybol konuşurken de bu işin üstadlarından biri olan, ustalarından biri olan Alev Anakök'ü bir hayli telefon hı hı. bağlantısıyla programımıza konuk aldık. Ona da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Evet. Ve diğer bütün programa katkı verenleri de andıkça isimlerini sizlere aktaracağız. Tabii voleybolda da inanılmaz başarılar gelmişti. Bunda hemen altını kısaca değinelim. Hani 6 kupada 5 final, 2 kupa gibi inanılmaz bir başarı. Hani Alev Anakök de bunları gayet güzel bizle paylaşmıştı detaylarını. Evet, hem kulüp bazında başarılar geldi hem de Dünya Grand Prix'sini voleybol kadınlarda hem de Dünya Voleybol Kadınlar Şampiyonası'nı Alev Anakök'le fazlasıyla değerlendirdik. Umarız birlikte hakkını verebilmişizdir. Bunları geçersek Dünya Kadın Basketbol Şampiyonası Türkiye'deydi. Hı hı. Onu da değerlendirme şansımız oldu. Senle konuştuk. Erkekler Dünya Şampiyonası'nın içinde Trend Basket yazarlarından Can Pelister'le konuşmuştuk. Onu da burada hatırlatalım. Programa İstanbul United film yönetmenleriyle yaptığımız bir röportaj da dahil oldu 2014'te. Bildiğiniz üzere Gezi olaylarının sırasında İstanbul'un büyük takımları, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bir araya gelmişlerdi ve bu birlikteliği filme çeken iki Alman yönetmen vardı. 15 Haziran'da İstanbul'dalardı ve 15 Haziran 2013'te İstanbul'dalardı. Farid Eslam ve Oli Waldhauer. Onlar daha sonrasında filmi bitirdikten sonra 2014'te 21 Nisan'daki programda Efektif Bas'ın konuğu oldular. Onlarla İstanbul United programını konuştuk. Buradan sonra nereye geçebiliriz? Bir belgesel çekimi aslında. 87 dakika. Şöyle hatırlatabiliriz bunu. Bundan 87 yıl önce miydi? Tam hatırlayamıyorum ama yıllar önce. Evet. Bir Yunanistan takımı Laylapa ve İzmir'in diğer İzmir yakasının güzel takımlarından biri Karşıyaka. Sakız Adası'nda bir maç yapmaya başlıyorlar fakat 3. dakikasında yoğun yağmur yağışı ve hava koşullarının kötülüğü nedeniyle maç ertelenmişti. Ve o maç 87 yıl sonra Mayıs ayında devam oynanmaya çalışıldı. O da bitemedi. Doğru. O da ayrı bir hikaye. Taraftarlar artık herhalde içlerindeki dostluk aşkıyla yanıp tutuşup sahaya inmeye karar verdiler. Bu sefer de taraftarın sahayı işgal etmesi, ele geçirmesi sebebiyle maç yarıda kaldı. Bir daha aynasını da yapmışlardır bence. Olabilir. o organizasyondan Mihalis Kotakis'le görüştük. Burada da sonrasında da 87 dakika belgeseli de bu ara da tamamlandı. Özel gösterimlerle gösteriliyor. Yakında onları da stüdyoda ağırlayacağımızı söyleyelim. Sporda ırkçılık konusunda bir hali değindik. NBA'de bir ırkçılık olayı gerçekleşmişti hatırlarsanız. Los Angeles Clippers'ın başkanı Donald Sterling inanılmaz bir şeydi. Yani karısıyla yaptığı telefon görüşmelerinin tapeleri basına sızdı ve bu telefon görüşmelerindeki sarf ettiği sözler akıllara durgunluk verici düzeydeydi. Hani Donald Sterling'in sevgilisinin, işte sevgilisi diyelim artık ona, arkadaşlarından bir tanesi Magic Johnson ve Magic Johnson'ın da dahil olduğu siyahi arkadaşlarını maça getirme diyor Donald Sterling sevgilisine. Hani bunlar ortaya çıkınca zaten Donald Sterling'in spor kariyeri sona erdi. Zaten ömür boyu maçlardan ayrı tutuldu, muaf edildi, ceza aldı ve sonunda takımı Clippers'ı satmak zorunda kaldı. 2 milyar dolarlık inanılmaz bir rakama takımı sattı Donald Sterling. Basketbolla alakalı başarılı bir yıldı aslında. Özellikle kadınlar basketbolunda belki de Türkiye tarihinin en başarılı yıllarından bir tanesiydi. Galatasaray kadınlar Euroleague kazandı. Finalde de Fenerbahçe yenerek kazandı ki Ekaterinburg gibi bir takım yarı finalde yenmesi zaten inanılmaz bir başarıydı. Sonra Galatasaray'ın şampiyon olması da hani Türk spor tarihinin gelmiş en büyük başarılarından biri olarak tarihe geçti herhalde diyebiliriz. Evet. Onun dışında farklı sporlara da tabii ki değindik. Bunlar da en başı çekenlerden biri bisiklet sporu. Bisiklet sporunda Velo Türk ekibi kuruldu. Türkiye'den 6 kişi diyebilirim. 5 sürücü, bir ya da iki de antrenörleri vardı. Onların yarışlarını takip etmeye çalıştık. Yarışma amaçları 1000 çocuğa 1000 bisiklet kazandırmaktı. 1000 çocuğa 1000 bisiklete tam ulaşamamışlardı son konuştuğumuzda. Ancak 850-900 civarında bir bisiklet sayısına ulaşmışlardı. Fakat burada sayı değil, amaç çok daha önemli. Çocuklara 900'den fazla çocuğa bisiklet ulaştırıldı. Bu çok daha önemliydi. VeloTürk ekibini 7 Nisan'dan başlayarak Eylül'ün sonuna kadar programlarımıza konuk ederek VeloTürk projesinin nasıl sonuçlandığını, nasıl gittiğini programa konuk ederek öğrendik. Kendi ağızlarından Serper Günsal ekipten bir tanesi, ekip elemanlarından bir tanesi, en çok onunla konuşmuşuz. Ben hepsiyle işte internet üzerinden veya tanışıyorum. Ne zaman arasam abi Serper abi bağlayalım. Serper abi iyidir. Serper abi alışık vesaire diyerek onu bağladılar. Eurosport'tan tanıyoruz zaten. Evet. Yani, Eurosport'ta olsun. Evet, bisiklet turlarında yorumcu olarak katılıyor oraya. Yani. Ekipten Okan Can Yantır'ı bağlayabilmişiz. Neyse ki farklı bir sesle. Onu da Saint-Tropez'den bağlamışız, Fransa'dan. Sonra Berlin'den bağlandık Serper Günsal'a. Yani efektif bas bahar aylarında yavaş yavaş yaz aylarındaki farklı şehirlere gitme eylemini gerçekleştirmek için zemin hazırlamış diyebiliriz. Ve daha sonra Mayıs ayından itibaren de yanılmıyorsam 8 ya da 9 adet özel Dünya Kupası programı yaptık. Onlara geçmeden önce şimdi yepyeni bir albüm çıktı bugünlerde piyasaya. Sanırım 8 Ocak'ta müzik marketlerde yer alacak. Sevgili arkadaşımız Barış Demirel'in ikinci albümü bu. Barıştık mı? T-E-A-R yine bir kısaltmayla karşımızda. O kısaltmanın açılımını ben söylemeyeyim, biliyorum. Bir merak olarak sizlerde kalsın. Bu albümden açılış parçasını çalacağız. Kısa bir müzik molası vereceğiz efektif basta. Parçanın adı A Hamam Apartmanında Bir Çiçek. Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Efektif Pas programı devam ediyor. Barış Demirel, namı diğer Barış Tıkman'ın TER kısaltmasıyla piyasaya çıkardığı ikinci albümünden A Hamam Apartmanı'nda Bir Çiçek isimli parçayı dinledik. Nefesine sağlık Barış. İçinde Sigur Rós'un çok güzel bir cover'ı var. Ben de dinledim, çok beğendim. Evet. Dium Buyum Bambalo. Tavsiye ederim. Evet, Sigur Rós da bu teveccühü mi gösterdi diyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz ona da. Evet. Güzel bir cover çünkü. Şimdi bizim kendi 2014'te neler yaptığımızla devam ediyoruz. Bahar aylarından itibaren farklı şehirlerden efektif pas programları yapmaya başladığımızı müzik molasından önce söylemiştik. Zaman zaman telefon bağlantıları, zaman zaman ses kayıtlarıydı. Bu ilkini 12 Mayıs'ta sevgili Açık Radyo programcılarından, Çıplak Ayaklarla Dans programının programcılarından Mihran Tomasya'nın yaptığı bir röportajla gerçekleştirdik. Bu efektif pası başka şehirlerden aktarma işini. O Sao Paulo Halk Komitesi'nde görev alan Marina ile bir röportaj yapmıştı. Dünya Kupası eylemleri sürecine dair derinlemesine bir röportajdı bu. Biz onu zaman darlığı nedeniyle kısa olarak aktarmıştık. Sao Paulo'dan bir kayıttı bu. Daha sonra 19 Mayıs'ta Sol Gazetesi foto muhabiri Emrah Kartal'la Rio'dan bir bağlantı gerçekleştirdik. Sonra bu iş böyle olmaz, biz gidelim oralara diyerekten Sao Paulo ve Rio yollarına şubeştik. Şubeştik orada bir tane temsilci yolladık. Ve bütün Dünya Kupası boyunca, eğer Mayıs'taki bu iki programı da sayarsak, Haziran ve Temmuz'un ortasına kadar, ki 21 Temmuz'daki programı da buna dahil edebiliriz sanırım. Çünkü orada da Brezilya'da bana kapılarını açan Açık Radyo dinleyicisi Emrah İmre ile, eski bir Brezilya futbolu bloggerı olan Emrah'la Futebras bloğunu ve Brezilya'nın 2014 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirmiştik. Oraya gitmişken de ses kayıt cihazımızın her zaman yanında olmasının avantajını kullandık. Evet, tam olarak kaç program? 2 ay boyunca Brezilya'daki temsilcimiz Volkan bizlere anlattı Dünya Kupası havasını. Saha dışında neler olduğunu anlattı. Eylemleri içinden ses verdi bizlere. Biz de gitmiş kadar olduk diyelim herhalde. Çünkü belki de hani Brezilya'da hani Dünya Kupası oldu, evet. Ama saha içinden ziyade halka dokunuşu nasıldı bu Dünya Kupası'nın? Onu en iyi veren programlardan biriydik herhalde. Yani mütevazılık etmeyelim burada. Evet, bunu yapmaya gerek olmadığını ben de düşünüyorum. Elimden geldiğince oradan haberleri aktarmaya çalıştım. Evet. Elimden geldiğince de yerli basını takip etmeye çalıştım ama ben maçları yayıncı kuruluştan takip edemedim tabii ki. Çeşitli internet üzerindeki başka kanallardan ve evdeki televizyondan izleyebildim. Maçları her yerde izlersin yani. Ama şundan dolayı dedim, hani yayıncı kuruluş olarak oradaki başka olaylara yer verilmediğini öğrendim. Öyle. Yani sosyal olaylara fazla değinilmemiş ne yazık ki, ama oldukça sert bir Dünya Kupası'ydı. Eylemlilik açısından, polis şiddeti açısından bunu belirtmek lazım. Hı hı. Türkiye için Dünya Kupası neydi? Maçı izle, ardından yorumları izle, tahmin yap, iddia oyna. Yani buydu Türkiye'deki, evet, Dünya Kupası. Yani zaten gece olduğu için maçlar, okul zamanı olmadığı için birçok insanın da hani gece yapacak fazla, yani en güzel işlerden bir tanesiydi. Maçları izleyip oturduğu yerden işkembeden sallamak açıkçası. Yani, Twitter'da da aynen işte. Twitter'da da bu kahvehane ortamını sıkı bir şekilde görme imkanımız oldu. Dünya Kupası'nı takip ettik. Ondan sonraki hafta kısa bir mola vermişiz. 28 Temmuz'da Brezilya'dan müziklerle devam etmişiz. 4 Ağustos'ta da İstanbul'a ayak basar basmaz. Hatırlıyorsun, Maltepe'de bir Taraftar Hakları Derneği'nin düzenlediği bir panel vardı. Orada Football Supporters Europe'un başkanı mıydı? CEO'su ya da işte başkanı mı diyelim? Temsilcisi diyelim yani. Sen bir röportaj gerçekleştirdin orada. Net bir rütbesi yoktu yani Football Supporters Europe'da. Kendisiyle dünya Avrupa futbolunun taraftarlık nereye gidiyor tarzında bir konuşma yapmıştık kendisiyle. O da sağ olsun bize yardımcı olmuştu bu konuda. Avrupa'daki elektronik bilet uygulamalarını konuşmuştuk. Almanya'daki taraftarlık ve deplasman kültürü üzerine fikirlerini almıştık kendisinin. Kendisi iyi bir Saint-Pauli taraftarıydı. Saint-Pauli Lig nedir üzerine de bir konuşmuştuk kendisiyle. Saint-Pauli Lig birinci lige çıkmayı istememektir. Evet. Gibi bir sonuca vardık oradan. Aynen, sorduğumuzda hatta istemiyoruz gibi bir soru cevap vermişti bize Daniel Avulps. Çünkü yani çıkıp orada çıksak orada tutunacak maddi gücümüz yok gibi bir açıklamada bulunmuştu. Kendi içinde tutarlı bir açıklama tabii ki ama Türkiye'de pek rastlamıyoruz bu açıklamaya. Evet. Ve muadillerine. Evet. Ondan sonraki hafta ne yazık ki üzücü bir kayıpla programa devam ettik. Spor muhabiri, Galatasaray muhabiri, Sabah Gazetesi'nin Erkan Koyuncu kulübün kapısına sıkışarak hayata veda etti. Hani bu konu bizim için önemli konulardan biriydi. İlerleyen programlarda da Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli ile bu konuda bir telefon röportajı yaptık. Ya spor gazeteciliği adına karanlık bir yıldı aslında. Hani birazdan yine değinebiliriz ama hani ölen gazeteciler, dayak yiyen gazeteciler ve spor gazetecileri bunlar. Hakikaten yani spor gazeteciliği adına çok karanlık bir yıldı. Önümüzdeki yıl umarım bu şekilde gitmez bu. Yani ne yapılır bilmiyorum ama bir şey yapılması gerekiyor yani. Bu şekilde olmaması yani gerekiyor. Yani spor gazetecilerinin yani çok daha sıkı bir şekilde örgütlenmesi gerek. Diğer gazete muhabirlerinin ya da diğer alanda çalışan muhabirlerin diyeyim daha doğru bir tabirle iyi bir şekilde örgütlenebildiğini görüyoruz birçok kez. Ama konu spor muhabirlerine geldiğinde bu konudaki örgütlülük biraz zayıf kalıyor bu konuda. Belli sebepleri var tabii. Spor muhabirlerinin biraz daha elini taşların altına sokması gerekiyor diye düşünmekteyiz. Yılın sonuna doğru spor çalıştayı gerçekleştirildi. Federasyonlar bazında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği bir spor çalıştayıydı. Bu 3 program boyunca bu spor çalıştayını sizlere aktarmaya çalıştık. Önce Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Antrenörü Erkan Mutlu'yla tam da çalıştaydayken bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Ardından 2 hafta hukukçu Mert Yaşar'la stüdyoda 2 program gerçekleştirme imkanımız oldu. Sonra 24 Kasım'da yine bir başka röportaj vardı. Türkiye'de doping gerçeği. Evet. Dopingle mücadelede Almanya örneği üzerine bir konuşma ya da bir sempozyum vardı diyelim. Ve o sempozyuma katılan 2 kişi de Alman hukukçular Anna Melissa Jakob ve Lars Figura'ydı. Kendileri bu sempozyum sonrasında sağ olsunlar efektif bas mikrofonlarını geri çevirmediler ve dopingin evrensel noktaları konusunda bizleri aydınlatmaya çalıştılar. Doping ve sporcu ilişkisi üzerine aslında biz onları biraz şaşırttık. Yani Türkiye'deki ödüllerin miktarının yüksek olması bir hayli şaşırttı kendilerini. Hem o şekilde şaşırdıklarını söylediler hem de Türkiye'de bu konuyu sonlandırmak için yapılan çalışmaların kendilerini şaşırttığını da söyleyebiliriz. Evet, yani. Sonraki haftalarda aslında Aralık ayında ağırlıklı olarak genelde bir gündem derlemesi üzerine gittiğimiz programlar oldu. Alsancak Stadı toplantısı gerçekleştirilmişti. Hı hı. 21 Aralık tarihinde oradan bir ses kaydıyla Alsancak Stadı'nın yıkılmaması üzerine yapılması gerekenlere aktarmaya çalıştık. Bu hafta tabii. Sonu 9 Ocak'ta da yine bir toplantı var. Taraftar Hakları Derneği davet ediyor. Bu bir platform oluşturmuşlar. Bunu daha bir resmi platformda çözmek için bir araya geliyorlar İzmir'de diyebiliriz. 2010... Toplantı nerede? İzmir'de. Tamam. Yani Alsancak olsa... stadında. Ya evet, stadında yıkılmadığını hatırlatalım. Evet, bu arada. Henüz belki yıkılmadı. Unutanlar evet. Vardır hani yıkıldı mı ne oldu falan diye. Ama hala mücadele sürüyor ve bazı insanlar bu stad hayatta kalsın diye hala kendi mücadelelerini devam ettiriyorlar. Evet, efektif pas genel olarak hak odaklı spor haberciliği üzerinden 2014 yılını geçirdi ve tamamladı diyebiliriz. Ama tabii ki bu konulara değinmeye devam edeceğiz. Bu konuların çözüme ulaşılmasını ve 2015'te artık sporu ve sporun güzel yanlarını konuşmayı ümit ediyoruz. Program öncesinde Utku sormuştu sen ne diliyorsun bakalım diye. Ben bunu diliyorum. Bu tür olayların çözülmesini ve rahat rahat bir spor programında spor konuşabilmeyi biraz umuyorum. Evet, saha içine inmeyi diliyoruz belki de, değil mi? Evet, saha içine inmeyi diliyoruz diyerek programı kapatalım. twitter.com/taksimeffektifpass'tan program kayıtlarını bulabileceğinizi hatırlatalım. effektifpass.com'da da program kayıtları mevcuttur. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.